не дати, щоб в Україні запанувала зрада як вища моральна цінність. Бо тоді іуди вважатимуться героями. То був би кінець Україні. Київська Русь була гігантською державою, однак несла в собі черв'яка незгоди, ідейного, морального і матеріального свавілля, егоїзму та некерованості. Згадаймо лише фрагменти зрадництва. Борис і Гліб – символи мученицької смерті у міжусобній зрадницькій боротьбі, що розпочалася у 1015 році. Зрада скосила їх нещадно. Рвалося тіло держави. Темні хмари затуляли світ. Князі стогнуть, бачачи власну шалену глупоту, а позбутися її не можуть. Встояти перед спокусою побороти ближнього не здатні. Піднятися над дрібницями неспроможні. Ярослав Мудрий підкорив своїй волі бунтарів. А за час його князювання імперія зміцнювалася, набирала сили. Однак останнє в житті цього володаря рішення не можна назвати мудрим. Розподіливши державу поміж своїми синами, але не навчивши їх зберігати єдність держави, Ярослав Мудрий створив передумови для злочинного змагання за центральну владу. На з'їзді в Любечі 1097 року князі говорили: «Чого нищимо руську землю, самі між собою живучи в незгоді? Половці ж розносять нашу землю і раді, що між нами досі ще війна. Відтепер погодімося і збережім руську землю. Кожний хай держить свою батьківщину». Присягаючи, цілували хрест. «Як відтепер хто на кого повстане, то проти нього ми всі і чесний хрест». Всі відповіли: «Нехай буде на такого чесний хрест і вся руська земля». Розуміли князі потребу єдності, але не знали, як це зробити. Задекларувавши єдність, організаційно залишилися роздробленими, адже їм був відомий державний досвід Ярослава Мудрого як єдиновладного монарха, сильного, мудрого, рішучого. У Любечі та й потім не визнали одного над собою, залишилися неконтрольованими, безкарними. І розпалися знову, не доїхавши додому. Не зупинили їх ні присяга, ні чесний хрест. Внутрішні сварки вихлюпувалися за межі країни. До розв'язання сімейних розладів залучали Польщу, Чехію, Угорщину, кочові степові племена. Володимир Мономах стабілізував державу завдяки рішучим діям і утвердженню монархічної твердої системи. Після нього знову чвари, протистояння, зрада. Суздальський князь Юрій Долгорукий у 1140 році під Переяславом переміг військо Ізяслава. Союзниками Юрія були Святослав Ольгович і Володимир Володарович, Володимирко. Вони допомогли йому здобути Київ. Боротьба Ізяслава і Юрія за володіння Києвом стала великою трагедією, а удар по Києву Андрія Боголюбського у 1169 році призвів до швидкого занепаду столиці і всієї держави. Це був смертельний удар сина –